इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। तेरी इनायत तुझसे मिली है, होठों पे मेरे हंसी जो खिली है, उसे मेरा चेहरा छुपा भी ना पाए। तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी है, तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी। हाँ तू है, हाँ तू में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बात